niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 10 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sędziowie Sądu Najwyższego kandydatów na prezesa mogą wybrać po przerwie we wtorek. Mam nadzieję, że już tym razem we wtorek będzie można przystąpić po powołaniu komisji skrutacyjnej do dalszego procedowania. Mówi pełniący obowiązki pierwszego prezesa. Policja zapowiada karanie mandatami za noszenie maseczek na brodzie. Mając na względzie zdrowie, życie i bezpieczeństwo nas wszystkich, policjanci zapowiadają stanowcze reakcje. Kiedy będzie trzeci etap znoszenia ograniczeń, dowiemy się najwcześniej w poniedziałek. We wtorek zbierze się ponownie Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Sędziowie mają wyłonić 5 kandydatów, spośród których prezydent wybierze pierwszego prezesa. Od piątku nadal nie została wyłoniona komisja skrutacyjna, czyli licząca głosy. Wczoraj obrady trwały 7 godzin. Pełniący obowiązki pierwszego prezesa sędzia Kamil Zaradkiewicz poinformował, że decyzję o przerwie podjął po konsultacjach. Po całodniowych obradach postanowiłem po konsultacjach z prezesami Sądu Najwyższego poszczególnych izb ogłosić przerwę w zgromadzeniu do wtorku do godziny 10, ponieważ konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków ochrony przy dalszym procedowaniu, odkażenie sal, zaopatrzenie się w kolejne partie rękawiczek, maseczek. Z końcem kwietnia skończyła się kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Jeszcze przed 1 maja ze względu na pandemię odwołano 2 zaplanowane zgromadzenia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uważa, że formuła obozu Zjednoczonej Prawicy, choć czasami stwarza problemy, jest przede wszystkim źródłem sukcesu i o tym nie można zapominać, mówi w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Prezes PiS powiedział, że Zjednoczona Prawica jest bardzo szeroką formacją i jest skrzydło dość radykalne, ale jest też drugie umiarkowane, czy wręcz bardzo umiarkowane, którego przedstawicielem jest Jarosław Gowin, zaznaczył Jarosław Kaczyński. Dodał, że tarcia nie są niczym nowym, bo dochodziło do nich w przeszłości, choćby podczas uchwalania reformy sądownictwa. Kilka dni temu liderzy PiS-u i Porozumienia porozumieli się co do ustawy o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Partia Jarosława Gowina ma w najbliższym tygodniu przedstawić nowelizację. Będą mandaty za maseczki na brodzie. Policja zapowiada bardziej stanowcze reakcje za łamanie zasad związanych z pandemią. Do tej pory stosowano raczej upomnienia. Chodzi przede wszystkim o zakaz organizowania spotkań towarzyskich, biwaków czy ognisk, ale też nieprawidłowe noszenie maseczek, mówi Monika Sadurska ze słupskiej policji. Maseczki pod brodą albo niezakrywanie ust i nosa to widok coraz częściej występujący na naszym terenie. To też dowód na to, że nasze dotychczasowe apele i rozmowy być może nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Mając na względzie zdrowie, życie i bezpieczeństwo nas wszystkich, policjanci zapowiadają stanowcze reakcje na niestosowanie się do obowiązujących przepisów. Najwcześniej w poniedziałek dowiemy się, kiedy zacznie się trzeci etap znoszenia ograniczeń. Według ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego może to być 18 maja. Musimy przyglądać się, czy poprzednie luzowania nie wpłynęły drastycznie na wzrost zachorowań i jeśli się okaże, że nie jest to sytuacja alarmowa, to wtedy utrzymujemy ten termin, który zapowiedzieliśmy, czyli 2 tygodnie między jednym a drugim luzowaniem, więc termin 18 maja jest cały czas jako ten termin przewidywany, a czy on się sprawdzi, to po weekendzie będziemy Państwa informowali. Niewykluczone, że środki ostrożności nie przestaną obowiązywać w całym kraju jednocześnie. Możliwe, że w różnych regionach terminy będą inne. W Polsce do tej pory potwierdzono 15 651 zakażeń koronawirusem. Zmarło 785 osób. 5437 pacjentów pokonało COVID-19. Na całym świecie liczba przypadków koronawirusa zbliża się do 4 milionów. W Rosji potwierdzono 188 tysięcy zakażeń. Wczoraj kolejnych prawie 11 tysięcy. Od tygodnia dobowy wzrost liczby zakażonych wirusem SARS-CoV-2 utrzymuje się na podobnym poziomie około 11 tysięcy nowych przypadków. W tym czasie każdego dnia rosyjskie służby sanitarne przeprowadzają od 170 do 220 tysięcy testów. Łącznie od początku pandemii zbadano ponad 5 milionów osób. W tym czasie wyzdrowiało ponad 31 tysięcy, a zmarło 1827 pacjentów rosyjskich szpitali chorych na COVID-19. Najwięcej zakażeń notowanych jest w Moskwie. Minionej doby w stolicy zdiagnozowano 5667 nowych przypadków. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

in trouble and Deutsche Bank, FBI and Scotland Yard. In trouble and Deutsche Bank, FBI and Scotland Yard. Time, travel, communication, entertainment. Time, travel, communication, entertainment. Computer. Wiele naprawdę znakomitych tekstów, głównie anglojęzycznych, ale też polskich wypowiedzi pojawiło się ostatnio w domenie publicznej po śmierci Floriana Schneidera Estleben. Myślę, że współtwórca Kraftwerk może przez wiele lat funkcjonować w naszej pamięci jako część muzyki i muzyki przede wszystkim. Tak się składa, że właśnie dziś przypadają 39. urodziny albumu Computer Welt. Z tej okazji Piotr Kaczkowski przekazał w nasze ręce take z wypowiedzią Ralfa Hittera, zarejestrowany w trakcie trasy Kraftwerk po Polsce w 1981 roku. Ralf Hitter po polsku, cytuję, kalkulator kieszonkowy. Będą Państwo mogli wysłuchać tej perełki w audycji Hirka Wrony dziś po godzinie 15. Z kolei tej nocy całe potrójne pasmo chcę wypełnić muzyką elektrowni i oczywiście poza płytą Computer Welt przywołać inne nagrania Niemców. Myślę, że w związku ze śmiercią Floriana Schneidera warto zwłaszcza młodszym słuchaczom przedstawić fragment dyskografii zespołu, co może być przewodnikiem dla tych, którzy wciąż błądzą po dyskografii tego zespołu. Na wstępie jednak oddaję głos DJ-owi Hellowi, który od wielu lat kontynuuje na swoich albumach dźwiękową stylistykę i smak elektrowni z Düsseldorfu. A car is a car. Kar, kar, kar i utwór Helmuta Józefa Geiera, który właśnie na pełnometrażowych albumach idealnie, w moim przekonaniu, kontynuuje stylistykę Kraftwerk. Zostań w domu z Trójką. Rozpoczynając wieczór z muzyką Kraftwerk, warto na samym wstępie przywołać to wszystko, co stanowi początek. A tego początku należy szukać w drugiej połowie lat 60. ubiegłego wieku. Wtedy to urodzony w 1946 roku Ralf Hütter i młodszy o niespełna rok Florian Schneider Esleben poznali się podczas letniej Akademii Jazzu. Zarówno Schneider, jak i Hütter pochodzili z zamożnych rodzin, dzięki czemu na przykład Florian mógł sobie pozwolić na bogatą kolekcję fletów, w tym również tych najdroższych i najwyższej jakości. W roku 1969 z trzema innymi muzykami obaj panowie znaleźli się w składzie zespołu Organizacion, grającego trudną do sklasyfikowania eksperymentalną, improwizowaną muzykę bliską jazzowi. W tym samym roku wystąpili na bluesowym festiwalu, gdzie m.in. zagrali Free, Deep Purple, Yes, Pink Floyd czy Fleetwood Mac. Z niemieckich artystów pojawili się Tangerine Dream i Amol Dill 2. Mniej więcej wtedy zaczął się pojawiać termin krautrock. Istnieją różne wersje tego określenia. Niektórzy przypisują jego autorstwo słynnemu DJ-owi radiowemu Johnowi Peelowi. Inni z kolei twierdzą, że zostało zapożyczone od grupy Amol Dill. Termin o tyle nieszczęśliwy, że angielscy krytycy tym sposobem wrzucili do jednego worka wszystkie niemieckie zespoły z tamtego okresu, mimo że niejednokrotnie grały one bardzo różnorodną muzykę. To, co łączyło artystów, to to, że wszyscy byli bardzo otwarci na nowe brzmienia i uwielbiali wręcz eksperymentować. W roku 1970 ukazała się płyta pod szyldem Organizacion, zatytułowana Tone Float. Album ten ma stosunkowo niewiele wspólnego z muzyką, którą znamy z wydawnictw Kraftwerk z lat 70. czy 80., ale warto sięgnąć po ten album, żeby prześledzić rozwój Hütera i Schneidera właśnie jako muzyków. Ich podstawowymi instrumentami były wtedy organy Hammonda w przypadku Hütera i wspomniany wcześniej flet, a także skrzypce, jeśli chodzi o Schneidera. Pozostali muzycy zespołu grali na różnego rodzaju instrumentach perkusyjnych, takich jak konga, bongosy czy maracasy. I to właśnie nadawało brzmieniu Organizacion transowego charakteru. Mimo pewnych ułomności materiału z płyty, jest na niej kilka interesujących fragmentów, a przede wszystkim ponad 20-minutowa kompozycja tytułowa, od której zaczynam szkicować historię Kraftwerk. Thank you. Z roku 1970. Tone Float, czyli utwór otwierający płytę Organizacion, będącą swoistą zerówką całej dyskografii Kraftwerk. Przechodząc do dalszej historii zespołu, biorę ze sobą swojego przewodnika, który między 2018 a 2019 rokiem, czyli przed występem Kraftwerk w Katowicach na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, przybliżał historię elektrowni z Düsseldorfu. Mówi Grzegorz Hoffman. W pierwszych miesiącach, czy nawet latach działania Kraftwerk, jak to zresztą bywa często w podobnych sytuacjach, przez zespół przewinęło się wielu różnych muzyków, głównie perkusistów, choć nie tylko. Warto wspomnieć przede wszystkim o dwóch z nich, a mianowicie perkusiście Klausie Dingerze oraz gitarzyście Michaelu Rotherze. Dinger znalazł się w składzie grupy, która nagrała pierwszą płytę sygnowaną nazwą Kraftwerk, zatytułowaną po prostu Kraftwerk. Z kolei Rother doszedł do zespołu wkrótce po ukazaniu się tego debiutanckiego albumu. Co ciekawe, krótko po tym grupę opuścił Ralf Hütter, udając się na kilka miesięcy do Aquisgranu, gdzie dokończył studia na Wydziale Architektury. Wtedy to przez krótki czas, mniej więcej pół roku, Kraftwerk występował w swoim najbardziej rockowym wcieleniu, czyli w składzie Schneider, Dinger, Rother. Mówię o tym wszystkim między innymi dlatego, że ci dwaj ostatni po rychłym odejściu z Kraftwerk założyli inną, niezwykle ważną dla rozwoju muzyki elektronicznej i rockowej, grupę Noi. To właśnie Noi jest odpowiedzialny za może nie tyle wynalezienie, ile rozpropagowanie tak zwanego motoric beat, charakterystycznego dla niektórych niemieckich wykonawców z kręgu krautrocka. Po motoric beat sięgają również współcześni artyści, że wspomnę chociażby o Stereolab, którzy to zapowiedzieli powrót na przyszły rok, a także Wooden Ships, Munduo, czy najbardziej aktualny w tym towarzystwie King Gizzard and the Lizard Wizard z Australii. Wypada też poświęcić parę słów słynnemu, a z dzisiejszego punktu widzenia wręcz legendarnemu producentowi i inżynierowi dźwięku Conemu Plankowi, który był współproducentem Tone Float, Organizacion, jak i pierwszych trzech albumów Kraftwerk. Plank nie tylko użyczał swojego studia nagraniowego zapraszanym do współpracy artystom, ale także brał czynny udział w tworzeniu muzyki. Był nawet nazywany trzecim takim cichym członkiem grupy Noi. Naprawdę trudno przecenić jego rolę i artystyczny wkład w nagrania wielu niemieckich zespołów z lat 70., ze szczególnym uwzględnieniem właśnie Kraftwerk i Noi. W późniejszych latach z kolei Plank współpracował m.in. z Brianem Eno, Ultravox, Killing Joke, a nawet z naszym rodzimym SBB przy płycie Welcome. Warto też dodać, że fanem tych wczesnych nagrań Kraftwerk był David Bowie, który nawet uważał, że są one ciekawsze i bardziej intrygujące niż te z późniejszego okresu największej popularności zespołu. Wracając do debiutanckiego albumu Kraftwerk, który ukazał się w połowie roku 1970, trzeba wspomnieć, że było na nim nieco mniej eksperymentów dźwiękowych niż na Tone Float, a więcej elementów muzyki rockowej. A bodaj najciekawszym fragmentem płyty jest rozpoczynający całość transowy utwór Ruckzuck, który zyskał wtedy dosyć sporą popularność, w Niemczech głównie. W internecie można znaleźć fragmenty koncertów wczesnego Kraftwerk, między innymi z udziałem wspomnianych Dingera i Rothera, podczas których wykonywano właśnie te kompozycje. Zachęcam Państwa do obejrzenia tych występów, a teraz już serdecznie zapraszam. Kompozycja Ruckzuck w wersji studyjnej z debiutanckiego albumu Kraftwerk. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Warto zwrócić uwagę na szatę graficzną pierwszych albumów grupy. Na okładce debiutanckiej płyty na białym tle umieszczono biało-czerwony pachołek drogowy, a na nim ukośny napis Kraftwerk, po niemiecku elektrownia, skądinąd nazwa świetnie pasująca do twórczości grupy. Z kolei na drugim albumie pojawił się taki sam pachołek, tyle że tym razem nie biało-czerwony, lecz biało-zielony, a na nim szyld Kraftwerk i cyfra 2. Obie okładki nasuwały nieodparte skojarzenia z popartym i mistrzem popartu Andy Warholem. Autorem obu grafik był zaprzyjaźniony z zespołem malarz, przede wszystkim malarz, ale także poeta i muzyk Emil Schult. Kiedy Schult pokazał po raz pierwszy swoje rysunki, Schneider był pod wielkim wrażeniem, bowiem rysunki jego zdaniem idealnie pasowały do muzyki Kraftwerk. Nic dziwnego więc, że współpraca zespołu z Schultem przetrwała wiele lat, a w niedalekiej przyszłości miał on również stać się współautorem tekstów na płytach grupy. Wracając do roku 1972, do składu ponownie dołączył Ralf Hütter, ale odeszło dwóch dotychczasowych członków zespołu, mianowicie Klaus Dinger i Michael Rother, którzy założyli Neu. W efekcie Kraftwerk pozostał bez gitarzysty, ale co gorsza również bez perkusisty. Przed przystąpieniem do nagrywania kolejnej płyty Ralf kupił więc dość prymitywny automat perkusyjny z zaprogramowanymi rytmami, głównie tanecznymi. Sam też ponownie przejął obowiązki gitarzysty. Bardzo ważnym elementem brzmieniowej układanki Kraftwerk w tamtym okresie był magnetofon ze szczególnym uwzględnieniem funkcji echa, a także własnoręcznie wykonane przez muzyków oscylatory. Do nagrywania kolejnej płyty przystąpili tylko Hütter i Schneider oraz jako współproducent i inżynier dźwięku Conny Plank. Album zatytułowany Kraftwerk 2 stanowi zapis dalszych poszukiwań brzmieniowych duetu. Tym razem więcej tu eksperymentów dźwiękowych niż na debiucie. Podstawowymi instrumentami Ralfa i Floriana nadal były organy Hammonda, flet i skrzypce. Ponadto Hütter obsługiwał wspomniany automat perkusyjny i magnetofon, a także gitarę i bas. Obaj muzycy korzystali też z ksylofonu. Całą pierwszą stronę albumu zajmuje ponad 17-minutowy utwór Kling Klang, którego tytuł posłużył potem członkom Kraftwerk jako nazwa ich prywatnego studia nagraniowego. Więcej o tym opowiem przy innej okazji w jednym z kolejnych odcinków cyklu. W kompozycji Kling Klang, podobnie jak na płycie debiutanckiej, muzycy sięgnęli po motorik beat, w pewnym stopniu zapowiadając to, co miało się wydarzyć na późniejszych płytach, a zwłaszcza na Autobahn. Kling Klang brzmi momentami wręcz jak szkic do autostrady. Posłuchajmy.